Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Аз ще ви показвам предмети, а вие ще ми казвате какво ви показвам. Аз ще ви показвам предмети, а вие ще ми казвате какво ви показвам. La clé. Това е ключ. Това е ключ. Le verre. Това е чаша. Това е чаша. La montre. Това е часовник. Това е часовник. Les lunettes. Това са очила. Това са очила. Le téléphone. Това е телефон. Това е телефон. Le peigne. Това е гребен. Това е гребен. Les ciseaux. Това са ножици. Това са ножици. Le rasoir. Това е самобръсначка. Това е самобръсначка. L'enveloppe. Това е плик. Това е плик. Le crayon. Това е молив. Това е молив.